तू चांद मेरा सब मैं तेरी चांदनी, लागे प्यार तेरा जैसे मिठी रागणी। तू चांद मेरा सब मैं तेरी चांदनी, लागे प्यार तेरा जैसे मिठी रागणी। प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागणी। जिया राए तू तो डोले से, मन में कुछ कुछ बोले से, हर दम धक धक धक धक धड़के थारा प्यार टटोले से। इबके बना ले तू मन ने यार धागणी, लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागणी। तू ओला रखे हरियाणा के छोरा ने बना के बोला रखे, इतनी माटी में गात क्यों कर धोला रखे, गोली ना दागे आँखा ते तोप का गोला रखे, करवा के रोला रखे, न्यू ना लखाया कर, आज मंगलवार से न्यू ना साना चढ़ाया कर। हे भगवान इसने भाग्यवान बना दे, मेरी आईस ते कह दे मैंने लाड ना लड़ाया कर। देर सवेर तेरे सूट प्रेस कर दूंगा, तनख्वाह पहली तारीख ने हाथ में दर दूंगा, माँ बाबू की सेवा करिए राजकरण ने घर दूंगा, काटियो या चूमियो झुका के अपना सर दूंगा, मनचाही कर दूंगा फिर तेरा मुंह फुला, क्यों कह तो रहा हूँ मेरी रसोई का बाड़ेगी चूल्हा। तू तेरे पे है जोर पूरा दुनिया भूला सू, दूध का धूला मैं तेरा धूला सू। लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागणी। तू चांद मेरा सब मैं तेरी चांदनी, लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागणी। जिया राए तू तो डोले से, मन ना कुछ कुछ बोले से, हर दम धक धक धक धक धड़के थारा प्यार टटोले से। इबके बना ले तू मन ने यार धागणी, लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी।